دے دو بالو سے مربوط دی ترغیب دے جہاد کا بشارت دے مومنان تو زجر دے مداہنین ہوتا مداہنین تو زجر دارا مغنی باب خلاصہ امتیاز طول عمر نوح علیہ السلام کو دو عمر ذکر کر ہے نوح علیہ السلام واقعی قرآن کریم کی دو سورتوں کی ذکر دا لیکن عمر سورت عمر دا عمر دے وجن خیل کی سورت کی دے ابتلاء مومنان دا نو ابتلاء چمر مدئی لکہ طول عمر نوح علیہ السلام مثال نشر کے خودرے پان کبوت سرا تردید دا شرک کئی مثال دان کبوت مانے تردید کئی اور تہذیب کر کئی کیفیت ابتلا مانے تو واقع ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام چو کیفیت دا ابتلا ذکر کرے اور سورت پاخر کے مقامات ذکر کئی دا نیکان خلق ہو دا عباد الصالحین دا نیکان خلق ہو دا آغی ابتلاغان ذکر کئی یا عبادی الذین آمنوا مقامات دا عباد الصالحین سورت ذکر کری دی سورتنا چلین سورت عنکبوت و سورت روم دا سورتنا پا اطلاعاً من شروع دی سورت عنکبوت دے روم دے علیف دغل نقمان دے علیف لام سجدہ دا چلو والا سورتنا پا لفظ دا علیف لام شروع دی دیکھ دیتا اشارہ دا کہ مضامین دا سور ارباعو دا مضامین یوم تلجدی نجدی دی عنکبوت کی ترغیب الجہاد دے اور سورت روم کے بشارت بالفتح دے اور لقمان کی بشارت بالفلاح دے الف لام میم سیدہ کے رد دے شفاعت قہری جہادوں کا فتح بد اللہ در کی فلاح بد نصیب شرک بن کے نصورت دا چلور والا سورتوں نے چلی مضامین یوبل تنجدی دی دی و جناد چلور والا سورتوں نے شروع کری پا الف لام میم سرا خود دی سورتوں دا مقصد نہ رہے کہ دا سورتوں دا درشتوں میں سورتوں نے دی پا درشتوں میں اشکا مانے دا سورتوں نے کنے لولا پا درشتوں میں اشکا چی دا سورتوں نے کم رسلے کی گی دا مشتمل دی پا چلو رو بدعات ہو بان دی یو بدت تخصیص دی سورتوں نے نور سورتوں نے بنوے اور دا سورتوں نے بنوے دوین بدت تخصیص دا رمضان کہ پا بلا میش کی بینوے اور پا رمضان کی بینوے درم چدے تخصیص اور قرأت دا ایمان چدے دا پار دا راغندور دا پیسو دے دا سورتوں نے بانا دا خدرا گنڈو د پیسو د پارا دسورت نستی اور چلورم تخصیص د شپے درشت میں شپے چلو برات باندھے دا عمل مشتمل دے اور کم عمل چپیو بدت مانے مشتمل اللہ تو نہ کر دے گی اور کم چپ چلو برات مانے مشتمل اور پتر قولا سے نہ کر دے گی داغل کی اوکال میں ترجمہ کا بولا نو یو ملا چول مسفین نہ روس کا مائی تپوسوں کو میں مولانا سے بیگا سورت نہ روس تو مرچے درد کا درے نکلو روکی کا دلگان سال بیچے رہنا کہنا ہوئے روپے رہ کے ماں کر مولانا سے دا دو سورتوں دیتا تو درشتم اشپولس تو ہم کبو تو روم نقران کی جو اللہ ویل کی دا سورتوں پر دیش پر لوگینا بلکہ حدیث پیغمبر کی چیر دراغین لی وینا مال په فقہ د مظاهر کې چې دشته وای نه یو امی سره ته وای چې استاد جی چې نو قران کې نه حدیث کې اونو په فقہ کې تاسو دغه غلا کړی یو د مولا چې د وستان مستریمه ته غوښیو یستان مستریمه ته غوښیو ما ته راو چې غلا څوک یې ته غلو چې زنا څوک یې ته زنا زناکار وي چلے مڑے وکرو تو خود بنا شریف شروع نور خود کو جڑ لے اور سے لکھا بڑا مانا ددی رشد البیان پاخر کے داٹی کس طرح پاخر نے سفر کی اور سے لکھا بڑا مانا ماں نے بولے تھا منستا تھا تو بغدا شاہی میرا اور سے لکھا بڑا تو بغدا شاہی میرا قسم کو کس طرح اگدا بغد اگد ناد شریف دیکھا شرکی ناد دے ناتی صفت تھا صفت کے موصوف مناسب صفت سڑے ہو بندر صفت نہ بندہ ذکر کی اور دار صفت نہ اللہ ذکر کی کلا صفت نہ موصوف سے برابر نہیں موصوف یہ شرح صفت لکھ غلط تھی لکدانا خوانا کل کل صفت دا پیغمبر کس اندازی کی یہ پیغمبر خدے تو درجے تو سکے اوزار در قربان کو بند در ظلم و یزل ستاقل حرام او شو لکھا برما نصیبت کرد موصوف مناسبی و کرد موصوف نا دی اوچت شی مدغ شان دا رسول البیان کی داری کلی دی تک لکھ در شیخ عبدالقادر جلانی نیک سڑے بل اللہ کو دخنو کی درجات جلد اللہ اوچت تھی تو دس اندر چھے شیخ عبد القادر جیلانی دور شیخ عبد القادر جیلانی بندر نشی کو اللہ کو اختیار کی مدد بیان کے رضان عربی جوڑا کرے گا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی او قسم عربی دا من قرآ سورت العنکبوت و روم فی لیلت سلاسن و عشرین پکار دوئی فی لیلت سلاسن و عشرون جڑ سر ایسی عربی وی کنا چه معتوب و دا معتوب نالیه حالت رفی نسبی جدر نہیں معلوم دا رجل پیغمبر مرا دا خود چه دا کورنی کی زنانی عربی جوڑا کرنی دا وہ زنانائی جا عربی دا زنانائی جا عربی دا پیغمبر حدیث نہیں وہ شو لکھا بہت یو کس ما تیوے لجی بخاری کی راہ گلی مرے دا نر بچے تا وہ اوچت کی کام من حوالا ہو بخاری کی دسے مشتہ دے جس پر دریشتما با سورت عنکبوت و روم ہوئے دا نشتہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سڑی تپوس نے لیلت القدر فبارہ کے ہو گئے ذکر تا لیلت القدر گورنان پا کمش کا معنی گورنان نبی علیہ السلام تا درشتن ہوئے دا تو پا درشتن ہوئے انتا جماعت کرا چا سڑی دا باندے نرا رہے تا درشتن مشکا من جماعت تن ہو جماعت کے طولش پا اعمال قول قول قول ساتھ مردہ رکھوتا سوردی ولا دا ولا زویرا وصلا و پاگل اسمان یا بسوردی منسوس واپس لار احادیث کے نہ صورت عنکبوت شتا نہ صورت روم شتا نہ دا درشتن صورتو نشتا دے اگر کہ وہ پتت کا لیلت القدر دشکی چلا لیلت القدر شکای زبورن اور رویتون کو مختلف رویتون رازی سر رویتون دا دی جب درشتن اشکا مانے دے دبا روایت کی مستقل صورتوں نشتا ہے جی گرا صورتوں نشتا رہا اور بدعات ویلی تا چھتا زان نے جوڑا شوی طریقہ یہ صورت عنکبوت کی ابتلاع علی المؤمنین دا دا ابتلاگان دیر گران دی ابتلا سندر احسب الناس طلب رمان کوئی امام شاہدی ذکر کی کہ مسلمانوں کا حکم رسد ہجرت کی ہجرت کو کوئی ہجرت اللہ فرض کرے دے مکہ کے مسلمان ابھی کے خطول کے مسلمان اسلام ان قبول ملے تو زبر کی ہجرت ہم نہیں کرا دے جد مدینے طرف روان سے مشرکین بے واپس کرا اللہ لا یاتن راولے گلا دوبارہ بے خط کرولے گا اگر چ دوبارہ کرا وصل ہوئے گا تو مجھے حضور ہجرت کو بچوں کو بسرا ہم بجنگ کروں دوبارہ چ دیوا تلا مشرکین بے لا جنگ سے شروع کو اچھا خلق کے خلاف ہوں مگر بدینے تو وہ تختے رہے اور اچھا کسان شہیدان شو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ پر ویسا راضی کہ سورت نازل شد حق دا عمار بن یاسر و دا اخلال یاسر و سومیا مور دا رہے اور سلمی بن حیشان و عیاش بن ابی ربیعہ و ولید بن الولید اور تکسان بن مخزوم قبیلے مکہ کی وہ مشرکین مولا صداگان و قوالی دا مقاتل پر روید سرازی کی سورت اولنی آیاتوں میں نازل شوی دی فبارہ دا محجع کے اور محجع شروع دا ازاز شدہ غلام دا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور دا پر جنگ بدل کی شہید شد اور پر کافرانوں کی اوکس دے عامر بن الحضرمی دا اشترے وہ دا جن شہید شبغ شدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا سید الشہداء محجع سردار کو شہداء کی محجع دے وہ اول من یدعا من باب الجنہ داول نے سڑے چھ دروازے جنت نو تواز کی یہ دی عمر محجع چکل شہید شو نمور اپلار اور زنانا اگر دیر فریدنا کوا خطو بسے اللہ لا یاتن راول آسبن ناس ایوت رکو ای یقول آمان خباب ابن عرط رضی اللہ عنہ دو بخاری پر ویس کی رازی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترار ہے اور نبی علیہ السلام اغم خطو بیت اللہ سے تکے والے کہ حضرت خباب را گئے نبی علیہ السلام تے خبر شروع کرے وہ تویر دا اللہ نبی تو دیکھا لکھو تا نکو ہے جلا کم ظلمہ دے مسلمانان سکئی دیکھا لکھو تخیرے ہو کا مسلمانان دے امداد سوال ہو کا دا بخاری حدیث کی راجی نبی علیہ السلام را وچت شا اور دیر وہ سو لیکن نبی علیہ السلام میں اخبر خبگان ہو وہ چکل خباب تا خبر اکرے میں انتہائی غصہ شا اور دا مخ تک سور شا تابعیل چھے انارے کے نکل کری گی وہ تیر و خباب پتا میں کن تکلیب را گلے تا تا دا مخکنو حالت نہیں معلوم کہ پسر تاریخ خبر شروع گی دا مصر دو دا دا وصل پر منگز مانے منگز شروع اور جو اندی تا پر شروع حالت تا سند را گلے واقعی دا اللہ رو دن نا وقت نو دے پا آخر دا حدیث کی نبی علیہ السلام و طیولا دا دن با اللہ پورے کی لیکن من نحاز الامر دا دن با اللہ پورے کی یا واللہ لیوتم من نحاز الامر پورا وقتیش دا کار دا کار بھی اگر سر تورس دا دن با پورش حتی یسیر راکب من صنعاء الی حضرموت سنا یمن نبائے و سڑے دا شام حضرموت پوری زی ولا یخاف الا اللہ و ذئب لا علی غنمہ اللہ نے سوا بل سے نہیں دی گی اور شرم خود گر کو دی بھی گی ولکنکم تستعجلون لیکن تاسو تلوار کرو آیاتنا اللہ را ولد احسب الناس یو سڑے وی زو مومن پا ما با امتحان نرا زیرانے دل لرے خبر وشلے اور دا امتحان صحابوں را گلے دا پا یمائی دین دا گلے دے اکثر شہیدان شوی دی اور زمن کا دور دا مسلمانان دا امتحان دور دے پر دے دور کی معشومان شہیدان شو زنانہ شہید شو لے سڑی شہیدان پر ظلم دا حد نسیوا جی رب العزت وی ایت رکو ای یقول آمنا وهم لا یبتنو یو سڑے ودا امنا چگو ویو بدے امتحان درہ جی یو سڑے وی چیز مومنی بدے وقام کا امتحان درہ جی اللہ وی ما امتحان کو مختلو خلق پڑے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ دو سورت بیم دعوال حلاق الجاہدین ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا دي مزمون بچی سا ما يحتونا دو سورت دعا دعوی دا آیاتون باور سن دری اولانو آیاتون کی ذکر کئی ابتلاء المؤمنین و عذاب الجاہدین مانی اور دیکھ دے جہاد دے پارا اولنے مجاہدہ بستار عزید اخبرنا پسرا نبستہ دے جہاد کے دے حرام اور دے حلال ہم اس کے فرق ہوتا خواہشات دے ناروا کارونا گوئے گا جہاد دے نبستہ کے دے اولنے جہاد دے جہاد دے اقارب اسرا خپل خپلوان دے بیدینے تیرا دعوت کئی جہاد دے اقارب دے خپلوان اسرا اور دو ملک مداہرین ملین اگا سس قس ملین اگا با توائی ازار گناہ لزمین کو غارا مسلمہ کو غارا آم مداہرین خلق رسس کئی سستی گا ماما وشو لکبر مانی داد جہاد جہاد مع نفس جہاد جہاد مع اقارب اور جہاد مع مداہرین وشل خبر من الناس من يقول آمنا بالامن من دا ولد من دیر مسلم کے چار ایمان دی تم مسلم نور مکا تو ہم اس طرح جن بتن جو من اس طرح شو وشل ولئن جاء نصر من ربك ليقولن انا كنا معكم تا بیان دا مسلم کا او اللہ نے مرگی پیدا کر ہاں مداہدین بوائی من لم دق وقتلا اولیس اللہ بآلم ما فی صدور العالمین ولیعلمن اللہ الذین صدقوا آمنوا ولیعلمن المنافقین وقال الذین کفروا ددر مداہرین نتابین بکفروا سوکرین الذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنہم لخطایاکم وما هم بحاملین من خطایاہم من شیئر انہم لکاذبون دا ابتلاء منا دنوح علیہ السلام واقعی نہ ہم سو کال بیان نکل رہے دسن کسکڑے سے یور دعوت ہو چلو یور قرآن بیان کسکڑے سے کال قرآن بیان کسکڑے سے دودھ کال بیان کے سسکڑے کی یہ ونا دا کار ساد عمر سرا برابر ہے دا ابتلا اندازہ سمرا لگا ابتلا نہ وڑا ابتلا نہ دا دا سے ابتلا دا کتاب خلق اور تو گزاری وہ زان کا سندان بے کا وسوال چلی ایمان پاتش کی نہ مسلح گرانا ملحا ابراہیم علیہ السلام نے اور تو گزارا متو بزان امداد تکلیف کہہ رہے تھے آم کا تاثر اور تو گزاری وہ ان کو تل کا او خرق کا حدیث کی راضی کہ شرک پر اللہ سمجھے وہ ان کو تل کا او خرق تھا تو وہ جلے سے متجی وہ جلے سے اور کپور میں نے سوچے وہ سوچا ہونے سے وہ شریف بل اللہ سے نکلے رہے ہیں الف لام میم اللہ کو یہ مقصد دے اسماء و معنی یہ گمان دے خلل چلے و پلے خودلے شی جوائی من ایمان داولے پرے و امتحان نشی کے دلے اشد الناس بلان الانبیاء و سم الانصر فالانصر دیر تکالیب چراجی پر انبیاء رازی دیر چا انبیاء کسو قریبی یقیناً منگا امتحان کرا پا خلق و جمکی لینا ہو پس خام خواہ جدا کی اللہ خلق رشتے ویلے و خام خواہ جدا کی اللہ درو جن یہ گمان کے آ خلق چاہا دیتے تو گناہ لوں ایس بے کونہ چلیز منگا مکی شی ایس بے کونہ کہ زام بچیز منگنا بد دیا سن لیکن میں پیسہ لگے ایت سوک چیوی چی یقین لگے ملاقات دا اللہ یقین میکل اللہ خام خواہ رات من کرا او خاص کر اللہ اور ردن کے پردن کے لئے چاہے جہاد دی کنن جہاد فرزان بپارا دے بے شک اللہ خامخا غنید مخلوقنا بے پروا واخر جیمان اور عمال کے نیکوں خامخا لے کو دین تو قادر تے جزا لو کو شستہ دا اس نے جکما عمل کرے رہے ہیں دین کے سم جہاد مال اوان و مال اقارب دا دی صورت نہ جیو دا صورت آیات دے دین صورت لقمان کی رسم اور دریم صورت احقاف کی رسم آیات دے دا دری وڑا آیاتنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مبارک دی او ہر حالت صورت حالت سعد غندہ کی خوی لے سعد دخل مور سر ڈیرہ نیکی کولے اسلام میرا ہو مور اتوے بچے دن بپرے دی او کہ دن نپرے دی مذبو کارتان کو نو خوراک کو نو اسکار کو تو توے مور دا کار نکو زگو رہ دن نپرے دی دو روزے دریوڑے دے خوراج کا کیا نہ کہو محضرت سعید یہ خواہ کر آگئے وہ تولا مورے یہ خبر ہوا ہوا کہ تاکہ سن ساگانی ایوائی ودن وزی ودی وزی گو رضا دین نہ پرے رہا کہ خواہ کر یہ خوراج کا ہو کہ خواہ یہ مخرا دا آیات کریمہ نازل شو اور دا آیات کریمہ مقصد دار لار اور مور دیر حقوق لری خود رب العزت کو حق مانے دے دے حق مخکے نہ دے کمور اپلار دے کافر کئی دے شرک دعوت دے لدر کئی دے مور اپلار خبر اپا دیکھنے ہر عمل چگہ فرضی عمل ہوئی او مور اپلار تا دے فرض عمل نمانے کئی دے مور اپلار خبر اپا نمانے منگا حکم کڑے انسان تا پبارا دے مور اپلار کبھی نہیں کئی کوشش دے بتا مانے چی صدار پیدا کی ماں سے او چیز بشارت مجاہدین ہوتا زجر مجاہدین ہوتا باز تکلیف تو گرزئی تکلیف دخل کو مشاندہ عذاب اللہ کہ بس زدہ دن نور سر منا منا او قرار ہے تو نصرت در طرف در افستان مخام خواہی دے یقنان منگو استا اسرا کہ اندے اللہ فقویدن کے پارا سمانے کی بسنو دا مخلوق کی دی او خام خواہ جدا کی اللہ خلجی مانا روڑا خام خواہ جدا کی اللہ منافقین وائی آخر جی کابران دا پارا آخر جی مانا روڑا سوئی روان سے جمع پدارب سے سنچ منگا گلی سے تاسم گلی شہی سنچ منگا دن نہ بیان تاسم نہ بیان وئی او کا ہزار گنائی ولنا من خطایا کم مبار کو ساس گنا ہونا اللہ جواب کی نہیں دے بارہ ان کی گنا ہونا سے کنن دے دی خام خا درو گئی ان کی ولیحمل الناس قال ما قال ما قال ہم او خام خا بار کی بوجنا دے او نور بوجنا سد بوجنا دے نا یو بوجنا دے دی دی خود گنا ہونا نور هغه بوجنه دی چې دعوت دې دې نه ورکړاو دعوت دې سړی آهو یو هغه سړی ګنا دا هغه دې سړی باندې یو هغه سړی ته ګنا دعوت ورکړای یو یو خپل ګناونه یو دعوت ګنا دا دعوت ګنا به تر شيږي او خامخا بار بار کی بوجنه دې بوجنه سره دې بوجنه دې نه ولا یسالون او خامہا تپوس بہت اکریشن قیمت طور از فاغس بیت ترون سے کندرو جوڑا وز باب ختم دویم باب چولی اختم آیات پورے دے باب کی ذکر تو واقعات دا انبیاء علیہم السلام ذکر کئی بدہ واقعات کی ذکر کئی دا دو مقاصد دا پارا یو مقصد ابتلاء المؤمنین دویم مقصد والعذاب للجاهلين ده دې دوه مقصدونو لپاره دا واقعات ذکر کړي واقعد نوح علیہ السلام اول ذکر کړي تمام قران کریم کې د نوح علیہ السلام واقع بار بار ذکر کیږي عمر په یو سورته کې ذکر راوړي په نورو سورته کې دا واقع نور مقاصد دلته دا واقع مقصد ابتلاء اور ابتلا خیر چی ابتلا بستا سم رہی دمر بھائی لگا دنو علیہ السلام عمر نوح علیہ السلام عمر نہ نیم سو کال مستا عمر کو نہ نیم سو کال نہ دے مطلب چکے وا عبد ربک حتا یاتیک الیقین تو وہ رب عبادت کے تذے بولی تا تو مر گئی سی دمر پورے مت دعوت چلے ولقد ارسلنا الیکم من قبل نوح علیہ السلام قوم تا فزرنگ دین کو بدے کے زر کالا مگر نہ پاندو اس کالا الب صنعت کے صنعت کا صنعت اکال طویج پائے مصیبت تھی تکلیف ہی اور عام ہکال طویج پائے کی راحت تنسین عامن چو بدے کی تکلیف نو بدے کی راحت ہو دے والا جنا خمسین عام ذکر کا زر کالا وقت تیر کرو مگر نہ پانزو اس کالا من نہ سو کال تبلیغ کھڑا ہے خود سے رب العزت کہ درنگ تیر کا دیکھیے وہ شولے تیس ہاتھ میں آتے وہ خنسی نام آد سے انہوں نے بلکہ الگ سنتی نہیں ہوئے رہو رہے دیکھے دے تو یہ شاعرہ جو عمر برا دنو علیہ السلام نہ سوکارا ڈیر ڈیروا رہے تھے اشارہ رہا یا دا لفظ لفظ لنڈ الگ سنتی الا خنسی نام آدی عبارت نہ لنڈ ہے کلام عمر علیہ السلام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئی تو چولہے اختم کال نبوت سوکار بیان ہوتا تو طوفان شیت کال نور تیر کر دی یوزر فنزوس کال عمر دا کابل احبار پر ویس راجی چی نبوت نمک کی اور نبوت سرا نہ سو کال عمر اور نبوت نہ رست اوے کال نور تیر پڑی دی مجموع عمر یوزر سل کالا درم قول دے دا عون قول دے دا عمر قبل البعثت دے نیم سو کالا بعد البعثت نہ نیم سو کالا اور بعد طوفان دے نیم سو کالا عمر اش پاڑ سو پنزوس کالا بل قول قطع دے کہ قبل البعثت دے سو کالا بعد البعثت نہ نیم سو کالا اور دا طوفان نرستا دے نیم سو کالا عمر اش پاڑ سو کالا امام ماوردی وی دی آیات بیان کر دے مقدار دا عمر خولا عمر خولا مدار ہے پلبیسا درنگ تیر کے بدے کے زرکالا مگر خمسینا آمن پنزوس پر نہ پنزوس کا فاخذہ ہمت توفان تو سنی باگل توفان توفان تتا وی کلو حادثتن تو ہیت بلینسا بہت توفان باران لاندی لاندی زمک رو خوب کدو پاس باران سروشا ابراہیم علیہ السلام کیفیت ابتلا ذکر کے ابتلا گئی ابتلا بمر گران ابراہیم علیہ السلام واقع و ابراہیم ولقد ارسلنا ابراہیم یقیناً ابراہیم علیہ السلام کل چویل قوم تھا عبادت کو اللہ یرو گر اللہ راغل استاذ پارہ گجرتا سے پوئے گئی یقیناً تاسو عبادت کے بغیر اللہ نہ وسانم درگاہ اور جوڑو دو گا بشکا فرد تاسو عبادت کے بغیر اللہ نہ مالکان استاذ پارہ در رزق ورتو اللہ سے رزق عبادت کے در اللہ اور شکر باس اللہ الی تو جو خاص اللہ تو تاسو کو زولے سے تردیب کام پوری ابراہیم علیہ السلام واقعہ منص کے کلام کی ادخار الہی دے اور جواب دا واقع ابراہیم علیہ السلام بیرد شروع کی گی فما کانا جواب قومی ہی درشتم آیات نہ رست واقع شروع کی گی دا واللسم آیات نہ تر درشتم پورے پدشتب آیاتنوں کے کلام کی ادخار الہی دے چالی رحم کے چاول چکو خوشی اللہ تو سواڑ والے سے کمزوری کون کی بدیزم گٹھی ولا فی السماء ولا اہل السماء بموجز من فی السماء او نہ اسمان والا کمزوری کون کی اسمان والا لرا اسمان والا لرا یا نی وہی تاج کمزوری کون کی بدیزم گٹھی او نی وہی تاج کمزوری کون کی پا اسمان کی کچری بالفرض و تقدیر تاج اسمان تو وقت آئی بغیر اللہ ملاقات ابراہیم علیہ السلام نو جواب قوم دے ابراہیم علیہ السلام مگر ایمان لری وقال ابراہیم علیہ السلام بغیر دوستانہ ابراہیم علیہ السلام لوط ابن ہاران ابن طارق تصدیق کرا دے ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام وقال ویل ان مہاجر الی ربی یقینا دے ہجرت کون کے انا فارغ رضا در زما مہا ابراہیم علیہ السلام عراق کی مسیدہ دے عراق میں ذکر ہجرت کا ہو مدد ترگوی پر نکاح کے وہاں حضرت سارہ ہجرت شام تلا ابراہیم علیہ السلام فلسطین کی کشو اور لوط علیہ السلام سدم علاقے تلا ابراہیم علیہ السلام دو ہجرتوں یو ہجرت حرام تو دویم شام تا او پو دنیا کی اولنے مہاجر دا اللہ دا رضا دا وجنے ہجرت کرد دا ابراہیم علیہ السلام دا غین روز دا خبین مہاجرین دیر اولنے مہاجر پو دی امت کی اولنے مہاجر عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ دے دل مکین ہجرت کا حبشے تھا اور ددیپ نکاح کی نبی علیہ السلام گرو حضرت رقیہ پینز کارپ مکہ کی اسے دچ اسلام میرا ہو اور پینزو کارد بیاست نرستا دی ہجرت مکین اور کو حبشے تھا اولنے مہاجر تو امت نبی علیہ السلام کی عثمان ابن عفان تھے اور اولنے مہاجر پر تمام دنیا کی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ویلو ابراہیم علیہ السلام اکنند ہجرت کو ان کے اندر پاردن افل بے شکر اللہ خاص کر ضرور حکمت ناک ورکڑ ماغ دیساق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام منگا زور پاولاد کی نبوت و کتاب ورکڑ ماغ دا عجر دے وہ دنیا کے اکنندہ وی پا آخرت کی خانفہ دنے کار نوالوتن ونجینا لوتن وارسلنا لوتن مانے گلے اور تعالی سلام کلے چوئے لکھ پر قوم تھا کہ قرن تھا سراتا کہ انکو بشکتا زکام خارتا سراتا کہ بے حیائی تھا مختوار اندے کے استا سنا بے حیائی تھا یو کس نل عالمین مخلوقنا حیاتا سراتا کہ ریجا سڑو الکام تھا و تب تو اونا سبیل کھٹکوئی تا سے لارد نسل سبیل لارد نسل یا کتا طریقی کرو اگر لارد کی کیلن لاری کٹ مجلس اور چلا مجاہد ہوئے منکر دا جب مجلس کے مخامخ بتیاں لے کر والا اوزلے بل کو لگایا تو منکر کنزل لے کر والا پہنچ گئے اور گٹے گئے رشتے دے خلق میں بکان رشتہ اور جاڑ گئے ڈول ٹول اور رضی جاڑ گئے خلق خزاوا اور تو گتر میں ٹک اس طرح داد گت ٹک چیری پمانز کی مکرو دی دمانزن بغیر دا خود یہودیت دے اور دا قومیلو تعمل دے کاردار چلا گتن اٹک خلق نو باسی دمخور پر ویر سرازی چی بدیو مات کی لس اخلاق دی دا قومیلو دا جاو جولا دا قومیلو تعمل دے پر ایخ الگفات دے گتو چکی سرے کول پر نکری زبان دے گتو سرے کول دا لاسون سرے کول فقط دا زنانہ دا پارا دے خود گتو سرے کول دا سڑو دا پارا دا دا قومیلو تعمل دے یا سڑی چکم لاس سرے کئی گتو سرے کئی دا دا قومیلو تعمل دے او کلو چے دا نکاح ہو رہے دی کرنے نکاح کو اجدن ملا سے ہم گوتا سر پڑی ویلا نفیز گوتا کٹا اور جل خبر مانی دادا قومیلو تا عمل دے او کو سرزی نکل جی میں منزی ادھا وستا جی بوٹو کا بوٹو کا جی خوضا تیرہ کن نشاربت کو در آواز است یخ نکہ وستا جی اوز کے وزا پر توخا توخا توخا جگر نشان دا جی تب دا برکات دا کوشدن دا کوشدن برکاتونو وہ جو لکھا بڑا مائے تو خیر مستاز ہو لکھا خیلی بلچے دے دو پرتوب چے دے پرتوب پرتوغاق ملس آتل او ملت لگا پرتوغاق لکڑے لاس کی نیولے پلار میں روانی وہ جو لکھا سنت طریقہ جب کمزیر او دس مات کن قطع دے او دس ہو چکا او دسے ماسکڑے ایسے لو پکوا فلاس کے نوے در روان دے پکو سم روان دے وہ شو دفع برمان دے پلارا کے روان دے دار قومیلو تا عمل دے دار کے دے بطن تقایس تا دار قومیلو تا عمل دے یو پٹکے یو پلے سر باندے سو وہ کیا میں چرلتا ہوں مجھے تھا چیرل بے تاوکڑے و دام دا قومیلو تا عملو اوشو لکھا برمانی دارد بل عمل دا قومیلو کی دا عملو شرا گوتے بے و یو بل کسی نیسی چندس چند رہا ہو دا قومیلو تا عملو بل عمل دا سلندن اندر و اسروا و پاڑا دے گوٹے ایشتر بل عمل دا شکیلی بے کوا دا قوم پا دا عمل پا دی خلقیم دے شپیلی وہاں دا عمل وڑے وڑے وڑے وڑے بیٹے دیسی اشتنا اور لسم چدے عمل بیانی دا پہش دا بے حیائی دا عمل دا قومی لوتو اور دا پا دی قوم کی موجود دی وطاعتون فی نادیکم المنکر راتکوی اگا مجلس نارواتا نو جواب دا قوم دے نمرویلے راوان تازا تیت رشتننا راوان تازا تیت رشتننا سورت اعراف کی مند دی آیاتا ادو سورت اعراف دا آیات تدبیق کرو وما کان جواب قومی الا ان قالو دیویل اخرجوهم من قریتنا من قریتکم دیو باستاس لکرینا انہم اناسیت توہارن زان پاک پاک کئی دلتوائی بلا وینانی و جوابی لو مگر دائی ویلہ چازاز راڑا تدبیق من صورت آراب کی کڑے و اغدار دی خلق دو خبری کڑے یو خبری کڑے و دلتا علیہ السلام پا بارک چی اخر جو ہوئے باس دویم خبری لکھ پلسان پا بارک کڑے و دی صورت لکھ پلسان حرب بیانی اور سورت نمل پر پنزوس کی اور سورت عرب دو آتے تھے دائے حالت دو نوت علیہ السلام بیان آو اللہ قالو مگروے لے چراڑاں تازاب داللہ کیتے رشتنہ ویویلا ایز مارا بزمائی اندادو چھے مقابل لکھوں کو ساتھ کرو کہ حلقہ جرالہ ستاہدن کی ابراہیم علیہ السلام دے بزیری ویویلا من حقیقنن محلاکون کی آل ندیل کے لئے کن آل ندیل رسلم کون کی ویویلا ابراہیم علیہ السلام اکنا فریقل علیہ السلام دے آلے وہ تولا منگا خب ہوئی گو فہاو چامان جبری کی دے خامہ اتراسو دے لگا آل ندیل مگر زنانا دے دب اور اس طرح پاتے کی دن کو کہ حلقہ جرالہ ستاہدن کی علیہ السلام تخفص پا غرم ہے وزواق بہن زرعا اور آتن شپا غیمان تسینہ کی وقالو یا تنگ شپا غیمان سنہ دی زرعان تمیز دے دے نسبتنا اور تمیز چی دے نسبتنا واقعی شی بمانہ کی فائل گی نویل آئی لا تخب میرے گا ولا تحضن مغم جنکے گا میرے گا فحب دفل نفس کی ولا تحضن او مغم جنکے از مبہا یقینا من تعالی بچ کون کیو آستا مگر زن آستا دبر اس طرح پاتی کی دن کو کی یقینا من را لیتو کتے آدھر کلمان عذاب دبر نفس اولا سے بدکار کو یقینا من را منگا پر خدا دبی کلینا آتا نیوانا خا بیر تنخکارا دبارا قمیا کلن کی سوچ کئی نفم پر خدا عذاب ناکارا او یا نفدا چاہا اسم شین دنج دیں مدین تو ملے گلے او اخام خیر فائد شعب علیہ السلام ویولی از ما قوما عبادتو کل اللہ عقیدہ وسائی دولہ درستہ نہیں مگر قدر ازمان کی پسات کرو کی پس روح جنے کیا پسونی دے انراج پر زلزلے پس ہوگا دل بخور پورنو کی جاشنوں پڑھو گا من عاد و سنود وقت طبعی علیہ کمی خنفکار سویتا سن مساکنی دل کورننا و خیستکر دل شیطان آمان دل پسود دل بمکران شکل سمیل آئے وکام دل مستفسرین عقل من عقل من خلق پکارن دنیا کی ادے مستفسرین عقل من خلق امور دنیا کی یا مستفسرین عقل من دے خیال بنائے او قارون او فرعون او حامان یقین راغل ہے کہ موسی علیہ السلام بدرائے لکھا رہا تو قبول کرو تو اسما کہ انہوں نے ثابت بچ کی دن کی فسارے ان نے بولی بے جان رو گناہ راغ مانی بس باسی دن آ رسو تمہارا دل آ رہا ہے بارے میں ہاس بنتا ہے دسے خلق چھ مو کار لا دے گلو کہ قوم دلوت علیہ السلام دلوت علیہ السلام بقوم مان کان لا دے گلو شو او باسی دن آ رسو چھ مو اگل لچھے سہت چکا جرالا کا مسلمو دے او مدین والا او باز دن آیا تو چمون غیر کا بدے مائن سمکا گلے قارون او باز دن آیا تو اغرقنا چمون غیر کرو پا دریف کی لکا فیرعون او قوم نوح مدی اللہ چی ظلموں کی بدے مائن لیکن وہ بخبر نفس مائن ظلم کو قوم کی باپ خطر سے خجی درین باپ دشکت پنزوس آیات پوری دے باپ کی مثال ذکر کئی دا پار تردید دا شرک دا مشرکینو دا مشرکین دا شرک دا تردید دا پار مثال دلیل عقلی ذکر کئی تجزیع را تدریق اطل ما اوہیا زجر اور کئی منکری دیر سارت لرا اور زجر ذکر کئی بی استعجال العذاب دا دا باپ خلاصہ دا کور چی او سڑے جوڑی نو دے کور او سو خواہید دی کور دا دے دا پارا جوڑی چی دا نور نبک سنا تو پار جوڑ کی چپر جوڑ کی چی نور را مانی نہیں دا نور نبک سنا دویم کور خلق دے پارا جوڑی چی دا نور او دا باران دوان نبک سنا دا چپر مانی چپر لشتک خور کی یا تو خار مارو دعا کے اجر باران میں بچ جائے ڈریم کور جوڑے دے دے پا جس ماں معمولو بندہ کہ حفاظت ہی نکور جوڑ کا چھ معمولو چار دیوالی یا چھو شرگا شرطہ ہو دے چلو رب کور جوڑے بانگلہ جوڑوں چھ سے مکمل جس ماں حفاظت ہیش دکور جوڑا ہو کے دغت ہوائی دے لیکن یہ کور دے جو پائے کہ اس پیدا نشتا دان کبو تو جولاگی کور دے دا جولاگی کور نا نور تیرو بھی روزی اوشو دے باران کی روزی دا دشمن نا محفوظ نرے بلکہ چن مختلف چراشی پہ جالا کرا گرشی راگیر سی در عنقبوت والتبودی ولی لکت سم چے پہ کورونا پر عنقبوت کور کمزور ہے لے اسس دے اعمال و عقائد کی دا مشرک عمل و عقیدہ دسے کمزور ہے دا مشرک عقیدہ تولا سرے ہو رہی دا دی مشرک پہ عقیدہ میں نور نہیں ساری باران نہیں ساری دشمن نہ بچتی دا مشرک دیر کمزور عقیدہ کلپ یو سے کہ دبا دبا پیدا کی بالو نہیں سے کہ دبا دبا بل لگے تو سر ہوگی بابا لگا سب سے جو لگی کون کمزور ہے دا مشرک عقیدہ در سے کمزور ہے پوچھنے حیات الحیوان دی امام دیمیری نے کلی نہیں چان کبو کا تو خواص تھی پیلن دی سر یہ غٹی دی دہر یو اتخ پیلی دہر یو شپک سر گی دی کہ مجھ کل نیسی زامت بیزنو کا غلط اولو دانگی نخطا کی دی کور جوڑائی اور پاک کور کی دشمن دو جنم بری ابن عطیہ و علی رضی اللہ عنہ ذکر کئی کہ کورونا پاک عن بیت العنکبوت فإن بیت العنکبوت فقر دیتا اسباب ظاہری ہوئی اور در حقیقت فقر اور مالداری اللہ را ہوئی اور کلا کلا دا فقر دا پار اسباب ظاہری دیگا اسباب ظاہری پر تجربہ مانا خودی لکھا علی رضی اللہ عنہ ہوئی دی کورونا کی کلا کلا یکور دا بلکورنا خمیرہ ہوئی خمیرہ لیکن دا کور والا چیوی نارا بخیلان چاڑا خمیرہ نارا ومن الخمیر یورس الفقر دا خمیرہ چا منی کئی کرا دا فقر را ولی لکور مکی سے ابن یزید ابن مسیرہ نے روایت کی کہ عنکبوت شیطان در حقیقت اللہ مسکڑ ہے یعنی شکر دا در حقیقت شیطان و شکر اللہ عنکبوت جوڑ کر ہے حتی خراسانی وی عنکبوت جو زلی خکار کر ہے داود علیہ السلام چکر جادو طلب کاؤ مجھولاگی زر جارا جوڑا کو داود علیہ السلام پناہ کی دویم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس لئے خبر مانی کہ کل باری سور تنو تن دیتا جالا جوڑا ہوا جولاگی کور لے پر جولاگی با قصدن نو جنے خواہ جولاگی با قصدن نو جنے ہاں کور میں مو کور میں مو پر کور وانوان با تخیر تختر پیسا اور جولاگے دا دو قسم دے یو جولاگے رے دلی لنڈ لنڈ اخپی یو دا غغنا دلی اخپی اگدی اگدی دی فکر در شو دا سو کی قسمون یو جدا لیکن در حقل شیعو دے باقی عن کبوت نردے کے خزا دا جدا مصرہ یو قولا چا عن کبوت مؤنس دا دی جمع تصغیر جمع اور تصغیر دا دے دی کتے نشتا عناکب عناکب اوشو لکھا برا معنی دائی تصویر او جمع رازی اگر کل فرران نقل رہے کہ عنکبوت دا مذکر رہے او قدی معنی یو شیر ذکر کر رہے علا حتا علیہم منہم بیوتن فان العنکبوت قدب تناہا علا حتا علیہم منہم بیوتن حتا دیو غرنم دے ہتار دربان دے ریخل کورن جی دیکھا دے کر کورن جی ان لام کبوت قدب تناہا گویدا کہ دا عنکبوت جائد دی ایب تناہا سغیر مذکر راوڑے حکم انس یا مذکر تنت ہا دے ذکر کرا دے کہ قدب تناہا ہے ذکر کو دا مذکر سغیر راوڑے مثال دا خلقو چنی ولی بغیر اللہ نہ مددگاران سم سریر عن کبوت وشان دا جولاگی رہ اتخذت بیتن چنی ولی کورا اوی کن کمزور دا کورن نا خانفا کورن جولاگی رہ ہائی کلا خلق کوئی دلے یشک اللہ کوئی باسمان داخل گرا بلو بغیر اللہ نہ مشین کم چیز اور خاص کر اللہ ضرور نے حکمت نہ اور دار مثالوں میں تمہیں بیان تو پار دفل کو مثال ہر سر نکلی دور دے کے نادر سرئی دس مل کر گلبیر کو نگرخ کرو سرئی مثال کو نر سڑے پوئی نہ نر سڑے کو مثال نہ پوئی وہ مایا تو رہا اندل عالمون عالمون کے کسر نام ذکر کے اندل عالمون نہ پوئی گی پھر مثال مانے مگر علماء پوئی گی علماء سوکھ دی حضرت جابر رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقل کی العالم الذي عقل عن الله وعمل بطاعته وجد سخطه ذق عالم عالم هذا جدا الله دين اس دکڑے پاگے مانا عمل کئی او اللہ جب تم کا وسکی دار نظام بچ کے اس کے یو سڑتا سیاد نہیں یو عمل کے نہ کئی دعا گنا نظام نہ بچتی جائے تو عالم کا اچھے یاد کر نہیں عالم نہ دے تو اچھے یاد کری خو عمل پہ نہ دام عالم نہ دے اور کچھ یاد کرے اور اللہ دا محرمات نظام نہ بچ گئی دام عالم نہ دے فکر دسا وہ مایا کلو نہ کوئی گی پدے مثال مانے کلر عالمون مگر علماء کوئی گی داخل اللہ اسمان کی فرشتے اثرا دلیل عقلی بالحق کی فرشتے بالتوحید جسے اللہ نے دے دی کہ لولا کا لولا کا لما خلقت الاطلاق اسے لے اکانا نہ روا خلق اللہ السماوات والارض دا وینا دنیا روا کا کہ لولا کا لولا کا لما خلقت الاطلاق زان عربی جوڑے کوئی جی حدیث قدسی دے پیغمبر علیہ السلام یہ داخل اللہ اسمان میں جو پرشتہ ہے سرکت نہ پڑی کہ نہ پار مومنان تشجیع تبلیغ قتل ما اوہی الیہ کا بیان کا اولا قتل امر ہے اور داخل آوز پر طریقے دے دوان سا یہ قرآن علیہ السلام اسی حسین دے پر جو اسی نے رچی سا ڈاکٹر اور دین مراد دے تلاوت علی سبیل الدوام سبیل الدوام من فکر نشان اوکل ما روئے لے کر اور کدھر نسیم مولی سے تناس کی گنا مدی غیر نہیں سے فکر ہے کس کا یہ دلما فکر ہے کس کا زود رسخت ہوتا اوکل ما روئے لے جمعیل کتاب اوکل ما روئے لے جوائی قول کتاب کتاب اوکل صلاح پابندی کا ورمانزا نمانزا پابندی کا ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر دموس پابندی سے کہ وہ یقینا موس منی کول گئی دی بے حیائی اور نارواؤں موس دے خوش ہے موس کے دار پہ ادھر سرد بے حیائی اور نارواؤں منی کی فحشاء اقوال قبیحا منکر اقوال قبیحا فحشاء عند العقل منکر عند الشرع دس کارون سلام نکید افعال قبیحا و اقوال قبیحا دس چیزنا چی بد دی عقلا و بد دی شرع دینا منا قید نولو لها حاصل چی غلق و لجتاتا من الكتاب دی کتاب نواقل السلاح سابندی کول مانزا یقین المنسی تنہا من کول کلی بیہایی و دنا رواو مراد دین آغا موز دے کہ مستحق دے سواب کنیز دا اللہ مانے سنگا کہ موزگزار توبہ استن کے اللہ کا متقیوی کہ قرآن کے رابی انما یتقبل اللہ من متقیوی اور کم موز چپا دے میں سواب نہیں ملائی اگر گناہ میں کولا مانے یو ملا چیتے یو سنٹے ویرو ساولی خردی چی دے امامتی سے دے منزو کا زبالا دمرا دمرا پیسے در کا اوشولے اگے والا خواہ چی ساولی خردی منزو نے وکا ملا ویتے ویرا سنگ چانا دے سا اثر دمانے شرے دے کنا تا ساولی خردی منزو چی دے بتا اثر دمانے وشن اگے والا نسیم ایتا اثر دمانے شرے وہ ضلع پیسے آگ چالا ورکوم جو پارے میں اثر سے بتا میں اثر نہیں سو اگلے مولانا سے پیسے نہ تو ہوئی نا تمہارے پچھلے ہمارے پیسے میں کہ یوں منظر پر میں رس کرے وہ سب پیسے میرا کہ یو منظر پر میں رس نہیں کرا منہ سے بشرائے تو وہ نشی پارے میں نے ثواب نہیں لگے عمل دن داغ کو عمل اخلاص اخلاص ثواب نہیں طالب نہ ملا کی طالب دیکھنے سر میں چلی اور انا پنا میں سیکھی نہ پڑے والا انا پنا جی سو یا ذکر معظم مرات مکمل دین دے چھو دے تون دن پابندے کہ دا صدر تنہا پاشای والمنکر یا ذکر صلات مرات قرآن دے قرآن صلی اللہ علیہ وسلم دونان ناروان منکر قرآن صلی اللہ علیہ وسلم ناروان بنا نشو دی صلی قرآن دے صلی قرآن تا اوگ تو دے بگر دشو یا درس لاڑا اوشلے وہی درس کے دالا روزل آنا شروع سر تعلیم سارا سفل کے وا چلے چلے بالک کے تکے کلک ہوا لے پندار تعلیم وہی نا چاپ آواز مولانا سے تقدیر رہا تقدیر رہے اس طرح وہ جب تقریر آنا تقریر بجے میں تقریر ہے تقریر آنا قلم رہا مجھے نسار ایک لوگ چلی اور بالک کو تکے وہ ہوئی برستے ہم جانا چلی دس ارب بارہ کا مقصد ہوگی اور نبے بیس میں قرآن اثر کی وہ قرآن بندہ ہوگی تو بے حالی ہو تو منکر یہ کل قرآن سرے پابندی ہوتی ہے جگہ میں سونا لیکن قرآن کے بولا تجہر دی صلات کا صلات مرا دی قرآت اور یا دی صلات مرا صلات حقیقی دے من شکل کے من سڑے دمانزو پہ حالت کی گناہ نمانی کئی یہ مانزو کچھ غلا رہے تھے نا من سڑے گناہ نمانی شکل ہاں تو دا گناہ کی تو بانزو نے بار کی دا خبر درست جی ان صلات تنہا نیل پاشا یا من کا اسلامی کی فوٹو دا پارا زمنگ دکان پتہ یاد ساتھی اشاعتی توحید سنت 63 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 30 سفی مارکیٹ مس کول گراؤنڈ جہانگیرہ روڈ سوادی پروپرائٹر انور شیر توحیدی